przewlekła niewydolność krążenia szyjnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura przejęła śledztwo w sprawie samozwańczych grup chroniących granice. Przejście w stan spoczynku sędzi Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz będzie miało wpływ na tę instytucję. Demokraci skrytykowali decyzję administracji Trumpa w sprawie wstrzymania dostaw amunicji na Ukrainę. Prokuratura zajmie się tak zwanymi grupami chroniącymi granice. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim przejęła od Straży Granicznej dwa postępowania dotyczące zdarzeń na zachodniej granicy. Prokurator generalny Adam Bodnar poinformował w mediach społecznościowych, że sprawy dotyczą nieuprawnionego wykonywania czynności funkcjonariusza publicznego, także znieważenia oraz nawoływania przez internet do ujawnienia danych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Gorzowska prokuratura informuje, że chodzi o niedzielne zdarzenia na terenie mostu granicznego w Słubicach oraz inne czyny związane z tym zajściem. Pożar na terenie stacji transformatorowej na warszawskim Grochowie wybuchł po godzinie 21 na rogu ulic Bełżeckiej i Zamienieckiej. Na miejsce wysłano służby, straż pożarną i pogotowie energetyczne, a straż miejska zabezpiecza teren wokół stacji. W kosmosie, aby się wyspać, nie trzeba ani poduszki, ani kołdry. Polski astronauta dr Sławosz Uznański-Wiśniewski dziś z pokładu ISS połączył się na żywo z Warszawą i rozmawiał z przedstawicielami polskiego rządu, w tym z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W trakcie łączenia z ISS wicepremier Jerzy Monu w imieniu córek zapytał astronautę m.in. o to, czy w warunkach mikrograwitacji można się wyspać. I ostatnie pytanie, skieruję je bezpośrednio od moich córeczek Zosi i Ruzi, które też bardzo przeżywały twój start, tylko się zastanawiają, jak w warunkach mikrograwitacji można przyłożyć głowę do poduszki, jak ze snem. Jak przyłożyć głowę do poduszki? No szczerze mówiąc, nie potrzebuję poduszki i to też było dla mnie dosyć dużym zdziwieniem. Pierwsze noce może nie były takie najłatwiejsze, dlatego że musiałem się troszeczkę przyzwyczaić do tego stanu. Teraz czuję się zdecydowanie dużo bardziej swobodnie i śpię niesamowicie dobrze, lepiej chyba niż na ziemi, a to dlatego, że mogę się unosić w swojej kwaterze, nie potrzebuję ani kołdry, ani poduszki, ani łóżka, ani krzesła. Już trochę zapomniałem, jak to jest siedzieć na krześle, dlatego że możemy sobie po prostu usiąść i przybrać dowolną pozycję. Doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski od tygodnia przebywa na ISS, gdzie m.in. realizuje polskie eksperymenty naukowe. Skrócenie o 3 lata kadencji i przejście w stan spoczynku sędzi Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz będzie miało wpływ na funkcjonowanie tej instytucji w kolejnych latach. Chodzi o szybszą utratę możliwości orzekania Trybunału w pełnym składzie, jak również utratę większości w Sądzie Konstytucyjnym przez sędziów wybranych jeszcze przez poprzednią większość sejmową. Trybunał Konstytucyjny wraz z przejściem w stan spoczynku sędzi Krystyny Pawłowicz nie będzie mógł orzekać w najważniejszych dla funkcjonowania państwa sprawach. To dlatego, że obecnie zasiada w nim 11 sędziów, a w grudniu wraz z odejściem Pawłowicz nie będzie spełniony ustawowy próg dla uzyskania pełnego składu Trybunału wynoszącego właśnie 11 sędziów. Odejście kolejnego sędziego z wyboru poprzedniej władzy w trwającej kadencji spowoduje też, że we wrześniu 2026 roku możliwy będzie nowy wybór sędziowskiej większości w Sądzie Konstytucyjnym. Dokonać go będzie mogła dzisiejsza koalicja rządząca. Możliwy scenariusz, natomiast czy on zostanie zrealizowany, zależy tak naprawdę od decyzji politycznej. Skomentował szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Sędzia Krystyna Pawłowicz ma odejść w stan spoczynku 5 grudnia tego roku. Michał Fedusiak, Polskie Radio. Amerykańscy demokraci krytykują decyzję administracji prezydenta Donalda Trumpa o wstrzymaniu dostaw niektórych rodzajów amunicji na Ukrainę. Ich zdaniem decyzja Pentagonu spowoduje śmierć wielu Ukraińców. Pentagon wstrzymał dostawy dla Kijowa tysięcy rakiet do systemu obrony powietrznej Patriot, pocisków 155 mm, rakiet Hellfire, pocisków do systemów HIMARS i rakiet ziemia-powietrze Stinger. Część amunicji była już w Polsce, w drodze na Ukrainę. Biały Dom tłumaczył, że decyzja została podjęta w celu postawienia interesów Ameryki na pierwszym miejscu. Demokraci w Kongresie wskazują, że za decyzją o wstrzymaniu dostaw stoi urzędnik Pentagonu Elbridge Colby, który sprzeciwiał się pomocy wojskowej dla Ukrainy, a nawet odmówił uznania działań Rosji za inwazję. Jego działania z pewnością doprowadzą do rychłej śmierci wielu ukraińskich żołnierzy i cywilów, oświadczyła demokratka z Ohio Marcy Kaptur. Senator Jean Sheehan nazwała Colby'ego i sekretarza obrony Pita Hegsetha nieuczciwymi graczami. Decyzję Pentagonu skrytykowało też wielu ekspertów, w tym były ambasador USA w Polsce Daniel Fried. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie będzie na Suwalszczyźnie, a na pozostałym obszarze będzie się chmurzyć i może padać. Pojawią się burze. 23 stopnie na wybrzeżu, 29 na zachodzie i na Podhalu, na pozostałym obszarze 36. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Manipulacja, dezinformacja i hejt. Czym są? Kiedy zaczęły przybierać na sile? Czy i jak da się z nimi walczyć? A może już nie można? O tym prosto z Nowej Rudy na początek festiwalu Góry Literatury porozmawiam z pisarzami, ludźmi, którzy słuchają i słyszą język. Olgą Tokarczuk, noblistką, Elizą Kącką i Mikołajem Grynbergiem. Polecam i zapraszam jutro po 20. Michał Nogaś. Klub Trójki. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 9 sierpnia. Kultowa impreza wraca w kultowe miejsce. Fantastyczna trasa, znakomita oprawa. Rewelacyjna zabawa, walka z rywalami i samym sobą. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. To trzeba przeżyć. Partnerzy: Grupa Transportowa, Ecoi, Vitarejt. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6:26. Agnieszka Łukasiewicz, Justyna Grabasz. Dobry wieczór. Raz jeszcze. To są Białe Szumy. wish is over. Blacks and bays and apples and grays, all the pretty little horses, all the pretty little horses. All the Pretty Little Horses. No i drugą godzinę szumów zaczęliśmy w zasadzie od kołysanki. Nieco mrocznej, przyznaję, ale też oddającej dobrze charakter tego, co nas dzisiaj w szumach czeka. To duet Coil i fragment albumu Black Antlers, który ukazał się na początku lat 2000, ale kilka dni temu światło dzienne ujrzała reedycja tego albumu, aż trzypłytowa. Poza utworami, które oryginalnie znalazły się na albumie, mamy także dodatek live, nagranie utworu Rides and Strays z koncertu w Montrealu. Polecam serdecznie, ale to proszę sobie zostawić znowu na później, oczywiście jeśli lubią Państwo Coil. A ja się teraz podzielę innym nagraniem koncertowym z kolejnej płyty nagranej przed laty, ale teraz wydanej w wersji winylowej. You Look Like Rain i nieśmiertelne Morphine. Rain. Za każdym razem po plecach biegają mi takie małe ciarki, kiedy słyszę ten głos. Zresztą nie tylko głos i grę Sandmana, ale także całą resztę. Wszystko tutaj wywołuje te ciarki. To, co się w tym utworze dzieje. You Look Like Rain, Morphine. Koncertowo z St. Andrews Hall w Detroit, rok 94. I takie smaczki można znaleźć na płycie Morphine Bootleg Detroit. Zresztą niech nam wybrzmi jeszcze jedno koncertowe nagranie z tej płyty i niech to będzie Claire. Sheila Mary, kobiecych imion w piosenkach Morphine znajdziemy całkiem sporo. Znajdziemy je także na płycie Bootleg Detroit. Znakomite koncertowe wersje. No i właściwie też dzisiaj Morphine wybrzmiewa nam trochę rocznicowo, bo jutro mija 26 lat od nagłej śmierci Marka Sandmana. Wiem, że nie tylko ja jestem wielką miłośniczką jego muzycznej działalności w przeróżnych składach, ale też nieczęsto ten artysta pojawia się w radiowej przestrzeni, więc pozwolę sobie na jeszcze jeden utwór w jego wykonaniu, ale tym razem nie będzie to Morphine, a projekt Hypnosonics, Early Man. on a radio and stripped it down. I broke it open cause I heard a sound. I broke it open just to see inside. An early man was beating on cowhide. Early man was singing his sad song. He's been singing all along. Early man knew early blue. Early man and a woman too. Early man knew early blues. Early man, early blues. Tajny zespół Marka Sandmana, Hypnosonics. Co ja teraz przeżywam, drodzy Państwo? Ciężko się pozbierać po tych dźwiękach. Early Man. Znakomita piosenka. No i teraz właściwie łatwiej nie będzie, bo nam się pojawi kompozycja, która mnie trochę przygniotła swoim brzmieniem, przekazem, ale było to przygniecenie pozytywne. Przepiękna nowość składu Black Sea, The Who. One day will be all I have. I wish it was you driving up in your van. It has always been your love. Never a day that I don't think of you with your tools in your hand. Oh, I'm not myself. Tend to blend into the background with this. A year has gone by and I struggle to stand. I wander through forests, you're gone and I don't understand. To te piosenki robią z człowiekiem. One day will be all I have. tyle pięknego jakiegoś smutku się wylewa z tej kompozycji, że naprawdę nie sposób nie ulec temu nastrojowi. Znakomity tekst, jeszcze lepsza melodia, no i głos Janine Catherine, w którym jest tyle pięknej żywności. Ja chyba już dodaję tę piosenkę do mojego topów piosenek roku. Black Sea, Dachu, tak się nazywa ten skład. No to poszumimy teraz, drodzy Państwo. Kolejna nastrojowa kompozycja, instrumentalna tym razem, Slow Singers on the Hill. Slow Singers on the Hill i Steve Gunn. Ale nie brzmiący jak Steve Gunn, chociaż faktycznie ostatnio ten artysta lubi sobie trochę poeksperymentować z brzmieniem. Ja natomiast pamiętam jego koncert wiele, wiele lat temu, z 12 przynajmniej, w warszawskim klubie Pardon to tu, kiedy po raz pierwszy usłyszałam jego grę, jego głos i przy okazji ten oto utwór. Thank you. Znakomity gitarzysta, wokalista również świetny, bardzo lubię takie nieprzekombinowane, szczere wokale, w jego przypadku zdecydowanie tak właśnie jest. To Steve Gunn, drodzy Państwo. Jak się słucha takich kompozycji, to no ja mam ochotę spakować plecak i ruszyć gdzieś w nieznane, a jeszcze lepiej spakować taki worek na kijku, jak to w bajkach bywało. Ale schodząc na ziemię, jakiś czas temu Steve Gunn nagrał utwór z innym ciekawym wokalistą i gitarzystą. Tym artystą jest Cass McCombs. Ja dzisiaj ich wspólnej kompozycji nie mam, ale za to mam utwór, który Cass McCombs wydał jakoś w połowie czerwca. I przyznam, że podoba mi się jeszcze bardziej. Tytuł też bardzo ładny. Po prostu Peace. About who stays and who goes until we meet again. I bid you peace, my friend. Nothing to conquer, nothing to defend. Peace is what we say when we say goodbye. When we say goodbye, zostaje w głowie na długo. Szczególnie ta gitara. Cass McCombs i Peace. To nam właśnie wybrzmiało w białych szumach. When we say goodbye, we say peace. Prawie na zakończenie. A na dobranoc dzisiaj Jimmy Tenor. Tak pomyślałam, że skoro to pierwsze lipcowe szumy, to coś z lipcem w tytule musi się pojawić. I mój wybór padł na kompozycję July Blue Skies. Tak więc dobrej nocy, do usłyszenia. To były białe szumy, które realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dobrej nocy. July.